Zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki rozmawiał w Budapeszcie z Wiktorem Orbanem o unijnym budżecie. Premierzy Polski i Węgier podpisali deklarację o jednolitym stanowisku w negocjacjach z Brukselą. PSL kończy współpracę z ugrupowaniem Kukiz 15. Powodem są m.in. ostatnie głosowania w Sejmie. Białoruś przebudzona to tytuł wystawy, którą od dziś można oglądać w centrum Warszawy. Mateusz Morawiecki mówił po spotkaniu w Budapeszcie z premierem Węgier Wiktorem Orbanem, że rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące powiązania wypłaty pieniędzy unijnych z oceną stanu praworządności nie może być stawiane ponad traktatami. Obaj przywódcy rozmawiali o strategii negocjacyjnej w rozmowach z Brukselą dotyczących unijnego budżetu. To tak jakby nad konstytucją polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. I w Unii Europejskiej też nie możemy przewidywać rozwiązania, które stawia prawo wtórne, czyli rozporządzenie czy dyrektywę, może ktoś chciałby w przyszłości postawić, nad traktatami. Traktaty to jest jakby konstytucja Unii Europejskiej i tych traktatów się trzymamy. Premierzy Polski i Węgier podpisali oświadczenie, w którym uzgodnili wspólną strategię negocjacyjną w sprawie budżetu. Węgry nie przyjmą propozycji nie do przyjęcia dla Polski. Razem będziemy walczyć, powiedział Viktor Orban. Ludowcy zakończyli współpracę z ugrupowaniem Kukiz 15 w ramach Koalicji Polskiej. Obie formacje przez ostatni rok zasiadały we wspólnych sejmowych ławach, tworząc jeden klub parlamentarny. Jak zaznaczył prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, powodem są m.in. ostatnie głosowania, w których posłowie Kukiz 15 głosowali inaczej niż ludowcy. Na przykład w sprawie ustawy wyrażającej poparcie dla rządowego weta w negocjacjach z Unią dotyczących budżetu. Współpraca jest efektywna do momentu, kiedy patrzy się w jednym kierunku, kiedy można realizować wspólne cele, kiedy w sprawach racji stanu i fundamentów nie ma różnic. Te różnice mogą być w sprawach mniejszej wagi, ale w sprawach najważniejszych dla Polski, dla obywateli, musimy patrzeć w jednym kierunku. Politycy Kukiz 15 w odpowiedzi na decyzję ludowców napisali w oświadczeniu, tu cytat: porozumienie programowe z PSL-em nie dotyczyło miejsca Polski w Unii. Niestety PSL postanowiło wykorzystać głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej jako pretekst do wyrzucenia Kukiz 15 z Koalicji Polskiej. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 16,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej w województwach śląskim i mazowieckim. Zmarło 580 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 25 tysięcy osób. Tymczasem we Włoszech po raz pierwszy od początku drugiej fali pandemii odnotowano spadek liczby nowych pacjentów kierowanych na oddziały intensywnej terapii. Wzrosła jednak liczba nowych zakażeń i zgonów. Ostatniej doby we Włoszech doszło do nieco ponad 29 tysięcy przypadków nowych zakażeń koronawirusem, o blisko 3 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Ponad 820 zgonów to o 100 więcej niż przed dobą. Po wykonaniu ponad 232 tysięcy wymazów potwierdzono obecność koronawirusa u 12,5% pacjentów. Liczba wszystkich Włochów, u których od początku pandemii stwierdzono obecność w organizmie koronawirusa, przekroczyła właśnie 1,5 miliona. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Dokumentowali protesty na Białorusi. Ich zdjęcia można teraz zobaczyć w Warszawie. Przy wejściu do Parku Ujazdowskiego od strony ulicy Pięknej od dziś można oglądać wystawę fotograficzną Białoruś przebudzona. Zaprezentowano na niej 25 zdjęć białoruskich fotoreporterów dokumentujących protesty po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Julia Słucka, prezes Białoruskiego Press Clubu, mówi, że zdjęcia fotoreporterów są źródłem informacji o wydarzeniach w kraju dla osób spoza Białorusi. I koniecznie to ważne dla fotoreporterów. Oni się cieszą z tego, że ich praca jest doceniona i z tego, że ich zdjęcia stają się pewnego rodzaju przewodnikiem informacyjnym, a także z tego, że dzięki ich pracy ludzie na zewnątrz mogą dowiedzieć się, co dzieje się w kraju. Wystawę będzie można oglądać do 15 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Ruszyli. Lech Poznań gra swój czwarty mecz w tegorocznej Lidze Europy. Po dwóch porażkach z Benficą i Rangersami, a także zwycięstwem ze Standardem, Kolejosz mocno liczy na kolejne 3 punkty przeciwko Belgom. W tej chwili 5. minuta meczu w Lierz. A za nami już w sumie 13 z 24 zaplanowanych na dzisiejszy wieczór spotkań. Chociażby Lille po 1 zremisowało z Milanem, a Molde 0-3 przegrało z Arsenalem. Czekamy na dobry występ Lecha, tymczasem w Europie spory sukces odniosła Maryna Gąsienica-Daniel. Polka startowała dziś w alpejskim Pucharze Świata, dokładnie slalomie równoległym. Najpierw z powodzeniem przebrnęła kwalifikacje, a później odpadła dopiero w 1/8. Taki start dał jej 9. miejsce, a to największy sukces w jej karierze. A mogło być jeszcze lepiej, bo przejazdy z Amerykanką Paulą Molcan przegrywała nieznacznie. Zawody wygrała Słowaczka Petra Plchowa. Po nartach żagle. W miejscowości Wilmoura w Portugalii trwają Mistrzostwa Europy w klasie RSX. Po 3 dniach rywalizacji najlepiej z Polaków radzi sobie Zofia Klepacka, która po wczorajszym spadku na 4. pozycję znów skoczyła na 3. W stawce nie płynie już Piotr Myszka, który po wczorajszym wypadku wycofał się. W trakcie drugiego wyścigu, zjeżdżając z jednej fali, uderzyła mnie druga z boku, w wyniku czego poczułem silny ból w żebrach. Nie przewróciłem się, kontynuowałem wyścig, ale był coraz mocniejszy i musiałem niestety wycofać się z tego wyścigu. Już miałem siłę tylko dopłynąć do pontonu, pontony na brzeg, a stamtąd do szpitala. Wycofał się Piotr Myszka, wycofał się także Rafał Sonik. Nasz najlepszy kładowiec, zwycięzca Dakaru z 2015 roku, zdecydował się odpuścić start w zaplanowanym na styczeń w Arabii Saudyjskiej najtrudniejszym z rajdów. Jak przyznał, występ wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. A skoro motorsport, to jeszcze na koniec rajd Wysp Kanaryjskich. Odcinek kwalifikacyjny ostatniej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy wygrali Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk. Mówi Miko. Dobrze jest mieć tą prędkość sobie od samego startu rajdu. Jutro z pewnością będzie to dla nas wymagający dzień, ponieważ Wyspy Kanaryjskie to taka mała Europa. W jednym miejscu nad oceanem, w Las Palmas, gdzie mieszkamy, może być piękna pogoda, 25 stopni, tak jak w Hiszpanii, natomiast przesuniemy się o 15 km w stronę gór i tam już może być około 5 stopni, mgła i wielki deszcz. Znów o sporcie po 23. No to jeszcze powiedzmy o pogodzie w Polsce, jaka czeka nas jutro. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami rano w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Uwaga na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry przeważnie pokażą od 2 do 8 stopni. Tyle ma być nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I jeszcze tylko dziś elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. 3 końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. We'll be right back. Dobry wieczór, Clan of Xymox, Back Door. Utwór, który zamykał album Meduza, wydany w 1986 roku. Clan of Xymox po raz pierwszy usłyszałem właśnie w tamtym czasie w audycji Tomasza Beksińskiego, romantycy muzyki rockowej. Dziś ten dziennikarz muzyczny i znakomity tłumacz obchodziłby swoje urodziny. Na świat przyszedł 26 listopada 1958 roku w Sanoku. Ten program zrealizuje Iwanka Kunewa, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na audycję Od Panka do Franka do 22. Z Holandii przenosimy się do Kanady. I wanna overload my brain, I'm more sexy. No Means No, album Sex Mad, utwór tytułowy. Zupełnie przypadkiem, tak jak Meduza z Zymoksów, także płyta wydana w 1986 roku, a niektórzy mówią, że lata 80. były słabe muzycznie. No bzdura. No Means No to taki punk rock, jaki lubię najbardziej. Ciekawy, aranżacyjnie poszukujący, progresywny. Prog punk po prostu. Jeszcze dobitniej panowie udowodnią to w następnym kawałku. Obsessed. Obsesyjny utwór. Nie do wiary, że po raz pierwszy w moich audycjach No Means No, jedna z moich ulubionych kapel, a teraz krótki sygnał sprawdzający, gdzie jest robot. Ten robot będzie mieszkał na Śląsku. W piosence zespołu Oberschlesen. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oberschlesen zaśpiewał balladę o robotnym robocie. No już tak długo trwa audycja, a ja jeszcze nie przeczytałem żadnych pozdrowień. No i może w pierwszym rzędzie od Nikifora, który domaga się reklamy, więc go reklamuje, ponieważ udało mu się dotrwać, się melduje i się pozdrawia. I te pozdrowienia śle spod pieklisk. Państwo również się meldują, o tym za chwilę, bo teraz o przyjaznym robocie zaśpiewa bardzo długowieczny zespół Frenzy. I to zaśpiewa w rytmach neo-rockabilly. Oh, Powinienem zapowiedzieć ten utwór, że to przyjazny zespół o zbuntowanym robocie, Frenzy, kapela, a utwór Robot Riot. Ale to państwo słyszeli, państwo, którzy słuchacie aktywnie, i ja państwa bardzo pozdrawiam. Pani Cecylia ogląda mecz Lecha Poznań i pozdrawia słuchając. Pan Rafał słucha w Łodzi, pan Dariusz jest bardzo serdecznie pozdrowiony przez nas. Pani Katarzyna, pani Iza, pani Anna, pani Kinga. Przewijam szybciutko całą tą listę meldunkową. Pani Edyta, pani Iza napisała: Oberschlei Momy Gryfno Kapela. Zgadzam się. Teraz to jest Noje Oberschlesen. To jest zamieszanie jakieś w składzie. Nie wiem, kiedyś do tego tematu wrócimy na dłużej może. Pani Anka, dobry wieczór. Nasze laboratorium kosmicznych turbulencji pozdrawia wszystkie roboty. O robotach to już moja robota. To dopowiedzenie. A teraz chwila dla winyla i zespół Roboto Bebop, którego również nie było w moich audycjach. Bardzo się dziwię. Album to Nawyki Przyrody, wydane w 2004 roku. No i oni tu łączą ze sobą wszystko, co lubię, czyli i trochę eksperymentów, post-rocka, jazz, rocka, no i takich swobodnych lotów muzycznych, a w zasadzie takiej może nie tyle sztucznej, co po prostu inteligencji, bo jak rozmawialiśmy z Iwanką, która realizuje ten program, robot jest bardzo inteligentny i nie należy się z niego nabijać, no, dopóki się nie zepsuje. Robotobibok, 54 kW. Co by było, gdyby to roboty grały na gitarach? Ano mniej więcej tak by było, tak by to brzmiało, jak w utworze Squarepushera Sad Robot Goes Funky. Swego czasu ten basista i producent zagonił roboty do grania muzyki. Prawdziwe roboty, nie jakieś tam zabawkowe, kontrolowane przez japońskich fachowców. Efekt muzyczny co najmniej intrygujący. Thank you. Według mnie to brzmiało, jakby skrzyżować zespół Metallica z jazzowym ansamblem dyrygowanym przez awangardowego kompozytora. Trochę jak orkiestra gitarowa Roberta Fripa, tylko bardziej. Brutalna, nieludzka perfekcja. No ale przyznacie państwo, że trochę coś z takiej ballady Metalliki to miało w sobie. Teraz inny producent, DMX Crew, albo można czytać po polsku, Krew. Bo to przez K się pisze, nie przez C, jak Crew. Tak naprawdę nazywa się Edward Upton. I on również wypowie się muzycznie na temat robotów, tych takich funkujących, that wild and freaky robot funk. Audycja w tej drugiej części od funka do franka, takiego cyberfanka. No i w ten sposób płynnie dotarliśmy właśnie do franka Zappy i utwór, który pozwolę sobie przetłumaczyć w autorski sposób. I am the slime, śluz blues. Jestem grubiański i perwersyjny, mam obsesję, istnieję od lat, ale niewiele się zmieniło, bo jestem przeznaczony do rządzenia. Nie możesz odwrócić wzroku, sprawiam, że myślisz, że jestem pyszny. Czy już odgadłeś? Jestem śluzem wyciekającym z twojego telewizora. Frank Zappa, I'm the Slime. I'm the slime from the video. see one of my roles as being an ambassador between the world of humans and the world of artificially intelligent entities. My human appearance is so I can interface naturally with you, using any of the same facial expressions and gestures to communicate more than I can say with just words. Po utworze Franka głos prawdziwej, autentycznej robotki. Żeby nie wyjść na męskiego szowinistę, który zajmuje się tylko robotami, o ile w ogóle robot może mieć płeć, no ale po tym głosie było słychać, że może. Można powiedzieć, że to była dobra robota, no bo nie robot. I mam nadzieję, że ta audycja to też była dobra muzyczna robota. Ja nie zdążyłem przeczytać wszystkich Państwa wiadomości, których naprawdę dziś obfitość. Pan Wojtek słucha w Piasecznie. Pan Andrzej w Białej Podlaski. Pani Altea pozdrawia. Pan Zbigniew. Pan Zbigniew też napisał do mnie maila, najpierw z pytaniem, czy będzie dziś Frank Zappa. No a potem się bardzo ucieszył, napisał kolejnego maila, że się cieszy, że... Tak, już musimy kończyć, że był Frank Zappa i napisał, że telewizor wyrzucił 16 lat temu. No ja też nie przepadam z telewizją, dlatego też wybrałem wiele lat temu radio. To była audycja od Panka do Franka, która została zrealizowana przez Iwankę Kunewę. Wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko. Pod nami właśnie ten utwór to Szerszenie z bardzo stareńkiego nagrania, które brzmi jak z lat 60., ale ono powstało na początku lat 90. Świątynia przyjemności. A na koniec wracamy do wątku robotów. Martwy robot projekt to artysta, a Bug to tytuł utworu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I jeszcze tylko dziś wodoodporny trymer Remington za jedyne 89 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z. Począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy.